خوشیاں مناؤ دیوانو خوشیاں مناؤ، خوشیاں مناؤ دیوانو خوشیاں مناؤ، سونے آقا دی ولادت ہو گئی خوشیاں مناؤ، عاشق اور رل مل کے سارے اے ہو ہی اجنارے سرکار دی آمد، دلدار دی آمد، منٹھار دی آمد، غمخار دی آمد، دلبر دی آمد، سرور دی آمد، آقا دی آمد، مولا دی آمد، سونے رب دا حبیب آیا نور جالے آ گئے، سونے رب دا حبیب آیا نور جالے آ گئے، ذرہ ذرہ روشن ہویا کملی والے آ گئے، ذرہ ذرہ روشن ہویا کملی والے آ گئے، کعبے نے خوشیاں منائیاں دور ہوئیاں دوریاں، کعبے نے خوشیاں منائیاں دور ہوئیاں دوریاں، ہو گئی آباد دنیا کرم والے آ گئے، ہو گئی آباد دنیا کرم والے آ گئے، سرکار دی آمد، دلدار دی آمد، منٹھار دی آمد، غمخار دی آمد، دلبر دی آمد، سرور دی آمد، آقا دی آمد، مولا دی آمد، لکے اسی جیڑا خزانہ رب نے ظاہر کیتا ہے، لکے اسی جیڑا خزانہ رب نے ظاہر کیتا ہے، نور رخ تے اوڑ کے نوری دوشالے آ گئے، نور رخ تے اوڑ کے نوری دوشالے آ گئے، messenger of Allah most caring most kind, sent to us as a mercy for all mankind, you born in Mecca all mankind did you save, from ignorant senses to state of beauty, the name in the heart of your intercession and mercy with the Lord for the sake of your nation. جنوں انسوں حور و غلماں مل کے لائی اے صدا، جنوں انسوں حور و غلماں مل کے لائی اے صدا، کملی والے آ گئے آج کملی والے آ گئے کملی والے آ گئے آج کملی والے آ گئے سرکار دی آمد دلدار دی آمد منٹھار دی آمد غمخار دی آمد دلبر دی آمد سرور دی آمد آقا دی آمد مولا دی آمد کیتا اے اعلان جبرائیل نے کونین وچ کیتا اے اعلان جبرائیل نے کونین وچ اج محمد مصطفیٰ سب تو نرالے آ گئے اج محمد مصطفیٰ سب تو نرالے آ گئے ڈوبیاں ہوئیاں نو بھی ویکھو اج کنارا مل گیا ڈوبیاں ہوئیاں نو بھی ویکھو اج کنارا مل گیا کشتی اسلام غازی دل سنبھالے آ گئے کشتی اسلام غازی دل سنبھالے آ گئے سرکار دی آمد دلدار دی آمد منٹھار دی آمد غمخار دی آمد دلبر دی آمد سرور دی آمد آقا دی آمد مولا دی آمد سرکار آ گئے سرکار آ گئے سرکار